złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie w ważnych kwestiach, będzie zespół rządowo-związkowy, tak rzeczniczka PiSu mówi o spotkaniu prezesa partii z delegacją Solidarności. Organizatorzy obozu harcerskiego w Słuszku usłyszą zarzuty, odpowiedzą za to, że nie zapewnili harcerzom bezpieczeństwa podczas wichury. Córka rzecznika prezydenta Rosji na stażu w Parlamencie Europejskim ma praktycznie nieograniczony dostęp do unijnych dokumentów. Uzyskano porozumienie w kilku ważnych kwestiach. Efektem będzie także powołanie zespołu rządowo-związkowego. Tak w serwisie internetowym Twitter o spotkaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z delegacją Solidarności pisze rzeczniczka partii Beata Mazurek. Jak dodała, spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. W spotkaniu oprócz prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i lidera Solidarności Piotra Dudy wzięli udział szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska oraz szefowa Ministerstwa Rodziny Elżbieta Rafalska. Zapowiedziane rozszerzenie programu 500+ cieszy prezydenta. Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Kłobucka mówił, że państwo nie zostawia rodziców samych, ale ponosi koszty wychowania dzieci. To jest, proszę państwa, dla mnie właśnie odpowiedzialna polityka, że okazało się, że można zablokować rozkradanie podatku, VAT przede wszystkim, z którego nic państwo nie mieliście, który ktoś normalnie po prostu kradł i obawiam się, że w dodatku jeszcze w większości wywoził z Polski te pieniądze. Dzisiaj zostało to zablokowane i to właśnie dlatego między innymi można wypłacać 500+ i można rozszerzyć ten program. W trakcie sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości ugrupowanie zaprezentowało 5 nowych propozycji programowych. Lider PiSu zapowiedział wprowadzenie 500+ już od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia. Zapowiedział także trzynastkę w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych oraz obniżenie kosztów pracy. Rządowe prace nad nowymi propozycjami mają ruszyć jutro. Premier Mateusz Morawiecki ma odebrać Nagrodę Człowieka Roku. Statuetka przyznawana jest przez Gazetę Polską i zostanie wręczona na trwającej gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Nagrodzeni zostaną także profesor Krzysztof Szwagrzyk, profesor Ryszard Legutko i reżyser Patryk Wega. Nagroda wręczana jest od 1995 roku. Są prokuratorskie zarzuty dla organizatorów obozu harcerskiego w Słuszku. To kolejna odsłona sprawy z sierpnia 2017 roku. Wtedy podczas nawałnicy zginęły dwie harcerki. A ponad 30 harcerzy zostało rannych. Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która prowadzi śledztwo w sprawie tragedii, uznała, że kierujący obozem oraz jego zastępca umyślnie doprowadzili do zorganizowania pobytu harcerzy z Łodzi w niewłaściwy sposób. Nie zachowali, zdaniem śledczych, właściwych zasad bezpieczeństwa, nie panowali również nad podopiecznymi podczas ewakuacji obozu, nie przeprowadzono próbnych alarmów, nie było też wyznaczonych dróg ewakuacyjnych. Zarzut przedstawiono zastępcy komendanta obozu w Słuszku, Włodzimierzowi D. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Komendant obozu uczestniczy obecnie w rejsie i ma się stawić w prokuraturze w marcu. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Sprawą zajął się Przemysław Woś. Zarzut niedopełnienia obowiązków usłyszał już urzędnik starostwa powiatowego w Chojnicach, który nie przekazał alertu pogodowego ostrzegającego o nadchodzącym załamaniu pogody. Na stażu w Parlamencie Europejskim jest córka rzecznika prezydenta Rosji i ma nieograniczony dostęp do unijnych dokumentów. Do tych informacji dotarło Radio Wolna Europa. 21-letnia Jelizawieta Pieskowa pracuje w biurze europosła z Francji, Emeryka Szoprada. Kim on jest, to przypomni nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Francuski deputowany znany jest ze swoich prokremlowskich sympatii. Był w grupie międzynarodowych obserwatorów podczas tak zwanego referendum rozpisanego przez Moskwę, by uzasadnić aneksję Krymu i uznał, że było ono sprawiedliwe, a później wielokrotnie publicznie tę aneksję popierał. Europoseł pytany przez Radio Wolna Europa o zatrudnienie Jelizawiety Pieskowej odpowiedział, że jest ona wprawdzie córką bardzo ważnej osoby w Rosji, ale nie oznacza, że ma mniejsze prawa niż inni młodzi ludzie, którzy odbywają staże. Jelizawieta Pieskowa, będąc w Parlamencie Europejskim, może mieć nieograniczony dostęp do dokumentów i do wewnętrznego internetu.

Pani Iwona pyta, o jakim serialu była mowa w pierwszych minutach audycji? Pies szczeknął i nie usłyszałam. Mam nadzieję, że pies teraz nie szczeka. Była mowa o serialu Pose i z niego właśnie i w jego kontekście Kate Bush na początek dzisiejszego wydania Aksamitu. Nawiasem mówiąc, płyną kolejne informacje od was, że kapitalna jest wersja The Dumplings, tego właśnie przeboju Kate Bush. Gdzieś tutaj także była prośba o to, by koniecznie uściskać Artura za Suede na Off Festiwalu. Obiecuję, zrobię to następnym razem. O, pan Olek w tej sprawie, to będzie cudowna, gorąca, sierpniowa noc. Tak właśnie, taki jest plan. aksamit@polskieradio.pl, jestem też na Facebooku, jestem na Instagramie, cały czas zaglądam i czytam. No i w tym wszystkim oczywiście słuchamy. Tak jak wspomniałam, raz jeszcze rok 1996, to też był wrzesień. Jakże inna to płyta, jakże inna muzyka, jakże inna to kobieta. Jakoś tutaj w tej części świata chyba nie do końca opowiedziana, zrozumiana i doceniana. Tak fantastyczne rzeczy nagrywała kiedyś Sheryl Crow. I loved a man. Ordinary Morning, finał drugiej płyty Sheryl Crow, albumu zatytułowanego po prostu Shadowcrow, wydanego w 1996 roku. Zadanie domowe w wolnej chwili, proszę sobie zobaczyć koncertowe wykonanie tej właśnie piosenki, kiedy do Shadow dołącza Eric Clapton. Państwo byli przez krótki dość czas razem. Z miłości niewiele wyszło, ale za to pozostały cudowne dokumenty emocji, które towarzyszyły tej relacji i między innymi jest nim właśnie to koncertowe nagranie, gdzie Clapton wyczynia takie rzeczy na gitarze, a ona przy mikrofonie. Naprawdę warto to zobaczyć. Ordinary Morning. A teraz coś z nowej płyty, wspaniałej płyty. Zespół WW. Z okna widzę dom, jak pręży się. Łaskawy czas, mało śmiesznie, poniewiera dość, nieśpiesznie. Uśmiecham się, poklepując myślami. WWW z płyty Za niebawem. No to skoro niespiesznie, to niespiesznie. One, two, three, one, two, three. Took a long time to make it, but I never changed my mind. I never tried to fake it, never drew a line. Don't you call anybody else, baby, 'cause I'm your baby still. It took a long time to make it, but I'll never change my thank you. niezapomniany moment albumu Fool, debiutanckiej płyty Warpaint, utwór Baby, 2010 rok. Dziwny był to tydzień dla osób, którym bliskie są pewne dziedziny sztuki, bliższe niż inne dziedziny, i dla osób, które interesują się bardzo jedną z nich. Są takie osoby, rzadko zdarza się, by pasowało to określenie, ale są takie osoby, które są po prostu niezastąpione i są takie talenty, które są zwyczajnie wybitne, i są takie odejścia, które rzeczywiście kończą pewną epokę. I niewątpliwie takie zdarzenie w świecie mody miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Pewnie jeszcze długo będą wybrzmiewać echa końca tej epoki, najbliższe takie echo, najgłośniejsze zarazem pewnie w przyszłym tygodniu podczas pokazu Domu Mody Chanel, ale pomyślałam, że i w Aksamicie w pewnym sensie wspomnimy Karla Lagerfelda. Przez wszystkie moje wywiadowe lata zdarzyło mi się kilkakrotnie poruszać temat właśnie Karla, ponieważ wśród wielu jego pasji, fascynacji, a przede wszystkim możliwości jego umysłu, by chłonąć, interesować się i ciągle szukać czegoś nowego i wartościowego, było miejsce także i dla muzyki. I wielu z wykonawców z kręgu, czy kiedyś audycji Atelier, czy teraz Aksamit, to ci, którzy i byli blisko z Karlem zaprzyjaźnieni i występowali w jego kampaniach, byli tak zwanymi ambasadorami marki, czy grali na jego pokazach, pokazach głównie Domu Mody Chanel. I pomyślałam, że właśnie po takie wspomnienie sięgniemy. Kiedy rozmawiałam z Florence Welch w Paryżu, pomyślałam, że Paryż to jest dobre miasto, jeśli chodzi o nasze spotkanie, by zapytać ją o właśnie jeden z jej paryskich występów. Niewątpliwie szczególny, ponieważ wyłoniła się z wielkiej muszli na pokazie właśnie Chanel w 2011 roku i zaśpiewała piosenkę What the Water Gave Me. Najpierw chwilę rozmawiałyśmy i żartowałyśmy praktycznie nieemisyjnie o tym, że wcześniej poruszyłyśmy temat tego, iż tak często zdarza się, że wielkie produkcje, czy to telewizyjne show, czy nagrody muzyczne, czy właśnie takie sytuacje jak ten pokaz mody, aż się proszą o to, by coś nie wyszło. No i w którymś momencie zaczęłyśmy się histerycznie śmiać, co by było, gdyby na przykład ta piękna perłowa konstrukcja nie otworzyła się na czas i nie wyłoniła zjawiskowej Florence, ale później z tych śmiechów już wyłoniła się prawdziwa opowieść o tym, jak to się stało, że Karl Lagerfeld zaprosił Florence Welch właśnie, by wystąpiła na jego pokazie. It happened because we did that shoot for Japanese Vogue that he styled, and we were just talking then, and I was talking about kind of the underwater themes in my record, and he was talking about the he wanted the Chanel show to have this underwater theme, and he just sort of put his hand on mine and was like, oh, wouldn't it be fabulous if, you know, you came down as if you were floating, and we had 12 harpists and all this stuff. And I just kind of thought he was just talking. I literally thought we were just, I was like, ah, yes, wouldn't that be funny? And he put his hand on mine at the end and went, good, well, I'm glad we talked, so we'll do it. I was like, what? And that's just the way he does. He's very much of the moment. He thinks about things and then he makes them happen. You know, that's what he... That's where he operates, and it's inspiring to watch happen. Po dzisiejszej audycji wrzucę na mojego Facebooka właśnie zapis tego występu. Florence Welch wspominała, że wszystko przytrafiło się podczas sesji do japońskiego wydania magazynu Vogue. Lagerfeld był także fotografem i często i stylizował, i fotografował wcale niekoniecznie zaprojektowane przez siebie ubrania i wcale niekoniecznie ludzi, z którymi był związany, gdyż lubił też wyjść właśnie poza swoją strefę komfortu, i tak poznał Florence. Rozmawiali sobie, taki klasyczny small talk podczas sesji zdjęciowej. Florence mówiła o tym, że płyta, wówczas jej aktualna, album Ceremonials, to będzie płyta zainspirowana światem podwodnym, wodą. W ogóle to zresztą jest jeden z ulubionych motywów jej twórczości. Na co Lagerfeld powiedział, o, to podobnie jak moja nowa kolekcja, powinniśmy razem coś zrobić. Co by było, gdybyś na przykład wyłoniła się w czasie pokazu, otoczona muzykami, położył rękę na mojej ręce, wspomina Florence, i powiedział, tak, to byłoby dobre. Na co ona powiedziała, okej, świetny pomysł, myśląc, że tak po prostu grzecznościowo Lagerfeld coś takiego do niej powiedział i takim pomysłem się podzielił, po czym ten odparł, dobrze, to tak zrobimy, cieszę się, że porozmawialiśmy. I już w tym moim streszczeniu rzeczywiście oddaje stan faktyczny tego, ile czasu zajęło uzgodnienie, że Florence Welch wystąpi i zaśpiewa na pokazie Chanel tę właśnie piosenkę. Between the two of us, but oh my love, don't forsake me. Take what the water gave me. Lay me down. Let the only sound be the overflow. Pockets full of stones. Lay It's To był początek ery płyty numer 2 albumu Ceremonials. Tak rozpoczęła się promocja tego albumu od ujawnienia tej właśnie piosenki What the Water Gave Me. Dziś wspominamy ten utwór z chyba jednak najbardziej pospiesznej i gdzieś czemuś wyrwanej płyty w dyskografii Florence and the Machine, ale dzisiaj słuchaliśmy tego fragmentu w kontekście wspomnień Karla Lagerfelda. Wspaniałego, nieodżałowanego talentu. Baby, baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'll leave you in the summertime, leave you when the summer comes around. Calling me the way it used to do. Back again, and I know that one day, baby, it's gone. You may be happy every single day, but now when it's calling me back Babe, I'm gonna leave you. Tak miało zakończyć się dzisiejszy aksamit. Tak w pewnym sensie się zakończył. No w końcu, jak każdy prowadzący audycję, w pewnym momencie mówimy wam, drodzy słuchacze, do widzenia. Idziemy sobie, tyle na dziś. I tak miało się skończyć i to wydanie aksamitu. Jak zwykle, jak zawsze, miało skończyć się muzyką, a nie moimi słowami. Nie ukrywam, że bardzo niepokojące informacje dotyczące świata muzyki i jednej z jakże ważnych osób dla tego świata i także dla tego programu i słuchaczy i prowadzących. Są to wieści bardzo przykre, natomiast wciąż niepotwierdzone. I tak jak w ostatnich minutach otrzymywałam od was wiele maili i informacji na ten temat. Tak, jest to wbrew temu, w co wierzę jako dziennikarz, by podawać publicznie informację niesprawdzoną. Szczególnie, że znamy przypadki, kiedy tworzono absolutne i rozkręcone do granic szaleństwa mity, które później domagały się potężnych dementi, więc trzymajmy kciuki za to, by była to jedna z takich historii, jedna z takich sytuacji i by spełniło się to, że kiedy komuś przypisuje się odejście, żyje długo i w dobrym zdrowiu. I mimo wszystko z taką nadzieją, jeszcze w niepotwierdzonych informacjach, pozwolę sobie zostawić was i podziękować za dzisiejszy aksamit. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.